69,90. Teraz 28% taniej. 49,90 za kilogram. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 kwietnia. Michał Matus, skłaniam się. I 16 jeszcze, z tego nie powiedziałem. Anna Zaleśna-Sewera i Serwis Trójki. Po samobójczej śmierci dwojga nastolatków w Wałbrzychu wojewoda Dolnośląska zwołuje na jutro pilne spotkanie. Szymon Hołownia apeluje do szefa TVP o zaproszenie do debaty w Końskich wszystkich kandydatów na prezydenta. Polscy dyplomaci w Rosji oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Śmierć dwojga nastolatków wstrząsnęła Wałbrzychem. W odstępstwie kilku dni życie odebrało sobie dwoje uczniów jednego z liceów. Przyczyną przynajmniej jednej z tragedii był hejt. W szkole trwa żałoba. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy tragedii można było uniknąć. Potrzebne jest systemowe rozwiązanie, podkreśla wiceprezydent Wałbrzycha Anna Elżbieciak-Stec. Dzisiaj mam poczucie takie, że rzeczywiście za mało robimy. Hejt się szerzy. Stąd też jakby moja wczorajsza bardzo długa rozmowa z panią wojewodą, bo ja nie chcę nakleić plastra na ranę. Chciałabym, żebyśmy podjęli jakiekolwiek działania, które będą miały szerszy i dłuższy wymiar i żeby nam pomogły zapobiegać w przyszłości właśnie takim wydarzeniom. Młodzi ludzie nie powinni umierać. Wojewoda zwołuje na jutro pilne spotkanie. Chodzi o wypracowanie wspólnych rozwiązań, by nie dopuścić do takich tragedii w przyszłości, mówi Anna Żabska. Wiceprezydentki, zaprosiłam policję, zaprosiłam panią kurator, zaprosiłam panią konsultant do spraw psychiatrii dziecięcej, żeby porozmawiać o tym i żeby faktycznie zastanowić się, co możemy wspólnie zrobić więcej, żeby korzystać z tych dobrych praktyk, które już się dzieją na terenie Dolnego Śląska. Jutro też wspólnie zastanowimy się, z których działań możemy od razu skorzystać. To spotkanie jutro rano. To nieuczciwa gra. Tak decyzję Rafała Trzaskowskiego o zaproszeniu do Końskich, jedynie Karola Nawrockiego, oceniają kandydaci na prezydenta, którzy zostali pominięci. Ich zdaniem to rażące naruszenie kodeksu wyborczego. Podkreślają, że pierwsza tura jeszcze się nie odbyła. Sztab wyborczy Szymona Hołowni zwrócił się do prezesa Telewizji Polskiej o zaproszenie do debaty telewizyjnej wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Marszałek Sejmu powiedział, że nie może być tak, że przedstawiciel partii rządzącej wybiera sobie kogoś na solówkę. Nie tak powinna, zdaniem Szymona Hołowni, kampania wyborcza wyglądać. Politycy Platformy Obywatelskiej nie będą ustawiać stawek i wybierać kandydatom na prezydenta, z kim mogą, a z kim nie mogą rozmawiać. Od tego jest prawo, a państwo nie jest własnością Platformy Obywatelskiej. Kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat uważa, że ewentualna debata jedynie pogłębi bipolaryzację między PO i PiS-em, ale jak dodaje, patrzy na to ze spokojem i do Końskich się nie wybiera. Nie będę się dopraszać o uwagę, będę walczyć o uwagę wyborców na Dolnym Śląsku. Do Końskich nie wybiera się także kandydat trzeciej drogi. Jak mówił, nie będzie stał pod drzwiami i się zastanawiał, czy go wpuszczą, czy też nie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Delegacja pod przewodnictwem ambasadora Krzysztofa Krajewskiego złożyła kwiaty w Smoleńsku na miejscu katastrofy Tu-154M i na polskim cmentarzu wojskowym w Katyniu. Dyplomatom towarzyszyli przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem ambasador Krzysztof Krajewski, w obecnej sytuacji, jaka panuje w Rosji, było to duże poświęcenie ze strony naszych rodaków. Kwiaty zostały złożone, odczytane zostały nazwiska wszystkich 96 osób. Jeśli chodzi o cmentarz katyński, to oddałem hołd ofiarom na części rosyjskiej, na części polskiej. W swoim wystąpieniu, które miałem w Smoleńsku, podkreśliłem, że nikt nie ma prawa fałszować historii, bo na to. Za zabójstwo naszych żołnierzy. Krzysztof Krajewski poinformował również, że grupka rosyjskiej młodzieży usiłowała zakłócić przebieg uroczystości. Jak dodał dyplomata, byli to zamaskowani mężczyźni, których najprawdopodobniej opłacono. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce nie ma pryszczycy, zapewnia minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jest wzmocniona kontrola, wzmocniony cały zestaw dodatkowych działań, nie tylko naszych, ale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obrony, infrastruktury, wszystkie służby graniczne są w pełnej takiej, można powiedzieć, mobilizacji, aby obronić Polskę przed możliwością przemieszczania się pryszczycy. W marcu przypadki pryszczycy wykryto na Słowacji i Węgrzech. Politechnika Bydgoska jest areną widowiskowych walk. Ruszyły zawody robotów mini sumo. Urządzenia skonstruowali sami uczestnicy. Nierzadko to uczniowie podstawówek. Od lutego zacząłem projektować tą właściwą konstrukcję, a pracy takiej rzeczywistej by mogło wyjść może 2 tygodnie. To jest jabłecznik. A to jest jabłecznik wersja testowa. Jak zostanie w czarnym polu i przepchnie innego robota, to wygrywa. Ja osobiście jestem naprawdę zachwycony i zdumiony umiejętnościami dzieci, bo to są czasem uczniowie szkół podstawowych, licealnych, potem i technicznych. Oni sami zresztą są bardzo zdziwieni tym, co potrafią. Nie spodziewają się, że za pomocą swojego umysłu i swoich dłoni są w stanie zbudować autonomiczne roboty. Opowiadali młodzi konstruktorzy i organizator zawodów, profesor Dariusz Skibicki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, to święto dla kibiców Legii. Dziś w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Legioniści przy Łazienkowskiej 3 zagrają z Chelsea Londyn. Czy my mamy szansę? Chyba na ten moment nie. Forma Legii? Zależy, czy mówimy o meczach ligowych, czy o meczach pucharowych. Jeżeli chodzi o mecze pucharowe, krzywa znacznie wznosząca. Zdecydowanie powyżej oczekiwań, jeżeli chodzi o puchary. Puchar Polski również, do przodu. Natomiast no nie oszukujmy się, że forma w lidze, no zdecydowanie poniżej oczekiwań wszystkich chyba. Mówił jeden z kibiców Legii. Ci z Polski trzymający kciuki za Chelsea, a są ich spokojnie dziesiątki tysięcy, nie mieli łatwo, żeby zdobyć bilety na mecz, ale pewnie niektórym się udało. Łatwo będzie rozpoznać ich rozproszonych na różnych trybunach po ciemno-niebieskich trykotach. Oczywiście The Blues będą też wspierani przez zorganizowaną grupę fanów z Anglii. Mecz przy Łazienkowskiej o 18.45 i o ile nikt przy zdrowych zmysłach nie stawia na legionistów, o tyle są tacy, i to uchodzący za ekspertów, że awans o półfinału tych samych rozgrywek może powalczyć Jagiellonia, zaczynając dzieło już dziś w Sewilli z Betisem, mówi były bramkarz naszej kadry Arkadiusz Onyszko. Oglądałem Jagiellonię, gra naprawdę bardzo ciekawą piłkę ofensywną. To nie jest przypadek, że tak daleko zaszła i oczywiście Betis to jest wielki klub, ale to jest tylko nazwa. Musisz wyjść i dać siebie 100% i przy odrobinie szczęścia tak samo może być bardzo dobry i korzystny rezultat dla Jagiellonii i wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było. Mecz w Andaluzji o 21:00. Rewanże za tydzień odpowiednio w Londynie i Białymstoku. Teraz tenis. Hubert Hurkacz wycofuje się z kolejnych turniejów. Po tym, jak nabawił się kontuzji pleców w Indian Wells, odwołał swój udział w imprezach w Miami, następnie Monte Carlo i wreszcie dziś w przyszłotygodniowym starcie w Monachium. A w rzeczonym Monte Carlo w ćwierćfinale tej prestiżowej, świetnie opłacanej imprezy na Lazurowym Wybrzeżu zameldował się lubiany na całym świecie Carlos Alcaraz. Młodzian z Hiszpanii z Niemcem Danielem Altmajerem uwinął się w niecałe półtorej godziny. Wygrał 6-3, 6-1. 16:07. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Przed nami ostatni, chłodny, mroźny nawet dzień i mam tu na myśli jutrzejszy piątek, ale zanim piątek to noc i na wschodzie i na południowym wschodzie będzie zachmurzenie duże. Tam wystąpią również opady deszczu ze śniegiem. W górach dosypie do 5 cm puchu, poza tym właściwie w całej Polsce pokropi. A co z tym piątkiem? Miejscami pojawią się przelotne opady, w Karpatach śnieg i od 4 stopni na południowej Lubelszczyźnie przez 9 w centrum do 13 stopni na zachodzie. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Xiaomi Fan Festival trwa. Świętuj z nami 15 urodziny Xiaomi w Polsce i aż do 27 kwietnia skorzystaj z wyjątkowych okazji. Możesz zgarnąć nawet do 250 zł rabatu na smartfony Xiaomi objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13 z pamięcią 256 giga. Teraz za 549 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Maciej Załęcki. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. To jest audycja popołudniowa i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut posłuchają Państwo wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed 15 lat. Pojawią się fragmenty rozmów z rodzinami tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Pomówimy też o miejscu, w którym seniorzy mogą uzyskać pomoc medyczną na innej zasadzie niż w szpitalu, spędzić czas, a wielu nie wie o istnieniu takich miejsc. Będzie też o tym, czy wahnięcia giełdy związane z decyzjami Donalda Trumpa pomogły zarobić ludziom z jego otoczenia. Plotkują o tym za oceanem. I też w pewnym nawiązaniu do tego tematu pojawi się temat inwestowania. W co by Państwo inwestowali majątek życia? Coś bezpiecznego, czy jednak z nutą ryzyka? Nieruchomości? Kryptowaluty? A może diamenty i kolekcjonerskie torebki? 2 2 7 3 proszę o inwestycyjne marzenia. A jeśli Państwo tych inwestycyjnych marzeń nie mają, no to ja czekam na odpowiedź. Co by było, jakby ktoś zmusił Państwa do inwestycji? Co by Państwo wybrali? 2 2 7 3 linie otwarte, Daniel czeka. What is this like? 14 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. 15 lat minęło od tamtej soboty. 10 kwietnia 2010 roku samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się pod Smoleńskiem. Poza nim zginęło 95 osób. Katastrofa najpierw nas połączyła w szoku i bólu, a potem społecznie podzieliła. Co dziś myślą o tym ci, którzy wtedy stracili najwięcej? Rozmawiał z nimi Bartosz Bielecki. Ta rzeczywistość sprzed 15 lat należy już do przeszłości. Magdalena Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie. Tamte gwałtowne deklaracje, że chcemy prawdy, powinny ustąpić temu, że dzisiaj chyba bardziej chcemy Abramsów i oddalenia wizji wojny niż prawdy o Smoleńsku. Ona jest w gruncie rzeczy drugorzędna. Do momentu tej rocznicy jest to dla mnie zawsze trudny czas. Sebastian Putra, syn wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry. Czas takich przemyśleń, gdybania, co by było, żeby tato żył. Dostałam telefon od sąsiadki i przyjaciółki, która zadała mi pytanie, którego wówczas nie zrozumiałam. Czy chcesz, żebym do ciebie przyszła? Ponieważ ona i jej mąż gościli u nas poprzedniego dnia. W pierwszym momencie pomyślałam, że zapomniała czegoś, może parasola. I tak beztrosko odpowiedziałam, zawsze jesteś mile widziana. A potem, po sekundzie, dopiero co się stało. Wychodząc z zakupów, widziałem, że ludzie rozmawiają, że gdzieś tam w mediach słychać gdzieś z głośników, była jakaś katastrofa. Ale pomyślałem sobie, że no co, katastrofa. Jest codziennie pełno katastrof różnego rodzaju na świecie. Pewnie coś poważniejszego się stało, ale wsiadłem w samochód i jechałem. I w pewnym momencie do mnie, po drodze jak jechałem, zadzwonił taki kolega taty i zapytał mnie, czy ojciec poleciał. A ja nie wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę w tym momencie. Tak mnie zastrzelił tym pytaniem, bo była katastrofa i wszyscy nie żyją, mówi. Nie zapanowałam nad rozpaczą. Nie jestem z tego dumna. Bywało, że nawet było to już powodem do wstydu, bo informowanie krzykiem całego świata, jak bardzo zazdroszczę Marii Kaczyńskiej. W sytuacji, w której przecież zostawały mi dzieci i w sytuacji, w której dwa dni po tej katastrofie spotkałam się z Martą Kaczyńską. Miałam przed sobą takie dziecko, któremu właśnie rodzicom było dane odejść razem i zrobiło mi się wstyd. Tego mi bardzo brakuje, że go nie ma, bo w każdej zdrowej rodzinie, tak jak kolej rzeczy, każdy by chciał, żeby dzieci miały dziadków, żeby ojciec był na weselu, żeby, nie wiem, był na chrzcinach, żeby mógł pocieszyć te wnuki. I tak rozglądam się po pokoju, tutaj cały czas jest dużo pani męża, spogląda na nas ze zdjęć, na drzwiach cały czas jest tabliczka T.M. Mertowie. Cały czas tutaj mąż z panią jest? Nie sądzę, żeby tabliczka na drzwiach miała się kiedykolwiek zmienić. Zawsze będą to Tomasz i Magdalena Mertowie. A jeśli chodzi o zdjęcia, to rzeczywiście chyba był taki czas, kiedy potrzebowałam ich. Zresztą tablo, które wisi w moim salonie jest, powstało bardzo dawno, jeszcze za życia Tomka. On go szczerze nie lubił i jaką dezaprobatą mówił, że robię sobie ołtarzyki. Ale wisiało to w moim pokoju do pracy i warczałam, że mój pokój, moje ołtarzyki i nikomu nic do tego. Polska delegacja 10 kwietnia 2010 roku leciała na uroczystości do Katynia, aby oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Wspomnimy je w reportażu o godzinie 18.40, a jeszcze po 17.00 pojawi się temat odpowiedzialności i szukania winnych, rozliczeń, prób odzyskania wraku samolotu po katastrofie sprzed 15 lat. Na zegarach 16.18, w kalendarzu przypomnę 10 kwietnia 2025 roku, a w głośnikach piosenka dnia w Trójce. The Killian, Scroll. 21 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz dwa słowa o domach opieki medycznej. Słyszeli o nich państwo? To instytucje, w których istnienie nie jest dla nas oczywistością. To miejsca bez noclegu, za to z fachową opieką, terapią i towarzystwem. Takich dziennych domów opieki medycznej, albo domów dziennej opieki, bo i z taką nazwą się spotkałem, w naszym kraju potrzeba więcej. Jeden z nich działa na warszawskiej Pradze Południe i tam poszła Karolina Gonet. Co dają państwu zajęcia i co daje państwu ten dom? Przede wszystkim poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa. Pan Tadeusz Czajkowski. Ludzie z kłopotami, podziurawioną pamięcią mają problemy też z samoakceptacją i z akceptacją środowiska. Tutaj atmosfera jest taka jak w przedszkolu. Jak się bawimy, to się bawimy klockami, wykonywane są prace ręczne, plastyczne. W przerwach, no to śpiewamy sobie. Do zielonego, aha, do zielonego, aha, do a nawet tańczymy. Natomiast ja jestem 7 tygodni, to jest jeszcze etap wstępny, ponieważ cała rehabilitacja trwa 16 tygodni. To, co widać w tej chwili, już ja w swojej samoocenie, postęp z pamięcią, na razie on jest mały, to jest rzędu 5-10%, ale jest. Takich miejsc jest albo bardzo niewiele, albo ich wcale nie ma. Urszula Malinowska, pielęgniarka koordynująca. Ludzi, którzy potrzebują dużo troski, dużo akceptacji swojego wieku, dużo pomocy. Zapotrzebowanie jest ogromne. Katarzyna Jaczyn-Łydzińska, psycholog. Tutaj już mamy 20 parę osób na liście rezerwowej, które czekają w kolejce, aby tutaj być. Te osoby, które z nami mieszkają, które u nas przebywają, przede wszystkim są objęte opieką medyczną, mają opiekę pielęgniarską. Oferujemy wiele ciekawych zajęć. Bożena Pawłowska, specjalista do spraw promocji zdrowia. Terapia zajęciowa, na której uczestnicy tworzą przepiękne rzeczy. Prymitywny wyrób, a jaki piękny. Wszystkie są piękne. Tak. To jest odpad. Starsi ludzie nie mają co ze sobą począć. Pani Krystyna. Młodzi pracują, nie mogą poświęcić za wiele czasu i właściwie opieka nad starszymi osobami w domu ogranicza się do tego, że dostaną jedzenie i koniec. A tutaj mamy różne aktywności. Jest wspaniale, po prostu życie. Jesteśmy razem, mamy gdzie wrócić albo gdzie pójść. Pan Krzysztof. I to jest bardzo ważne, szczególnie gdy to miejsce, gdzie się idzie i wraca, to już jest tak troszeczkę za mgłą. Są seniorzy, którzy rzeczywiście są w doskonałej formie. Są również ludzie zagubieni. Oni się tutaj czują silni, oni się tutaj czują weseli. Rywalizują między sobą, dbają bardzo o wygląd. To jest właśnie taki znak, że choćby dlatego też jest potrzeba, żeby ten dom istniał. Życzymy sobie, żeby ta działalność się rozszerzyła. Do tej placówki konkretnie można się zgłaszać na 4-miesięczną rehabilitację. Dotyczy to osób dorosłych z zespołem otępiennym w fazie łagodnej i średnio zaawansowanej. Tylko na warszawskiej Pradze na liście rezerwowej jest 25 osób, a do tej placówki mogą się zgłaszać wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Mazowsza. Takich domów w Polsce jest więcej, chociaż przydałoby się jeszcze więcej. Kryteria mogą się różnić w zależności od placówki. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turning on what you stand to see clearly now. One day not too far, it all comes around. Some of all these arts, and we can work together to become who's in your heart. I know. If not now,

Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Apple Watch 10 GPS. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaraśna-Sewera. Śledztwo w sprawie znęcania się nad dzieckiem wszczyna gdańska prokuratura. To po incydencie w przedszkolu numer 22. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak jedna z opiekunek szarpie małego chłopca. Jeśli nauczycielka usłyszy zarzuty, może jej grozić do 8 lat więzienia. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie szefów sztabów kandydatów PiS i KO w sprawie jutrzejszej debaty telewizyjnej w Końskich. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego napisała w mediach społecznościowych, że obie strony uzgodniły, że telewizje prześlą sztabom propozycję zasad debaty mailem. Tomasz Strzelczyk został nowym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powołał go premier Donald Tusk. Tomasz Strzelczyk od 28 lutego pełnił obowiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Papież sprawił niespodziankę i pojawił się dziś w pełnej turystów w Bazylice Watykańskiej. Jak podaje Stolica Apostolska, Franciszek chciał obejrzeć rezultaty zakończonej renowacji baldachimu nad grobem świętego Piotra. Po obejrzeniu konstrukcji witał się z turystami, a potem modlił się przy grobie świętego Piusa X. Następnie wrócił do domu świętej Marty. Więcej informacji w Trójce o 17. Teraz już czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Komisja Europejska zawiesiła odwetowe cła wobec Stanów Zjednoczonych i daje szansę negocjacjom. To reakcja Unii na wczorajszą decyzję prezydenta USA o zawieszeniu na 90 dni większości ceł ogłoszonych w ubiegłym tygodniu. Tylko Chiny nie dostały taryfy ulgowej. Donald Trump nałożył na nie natychmiastowe cła w wysokości 125%, mówi główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Donald Trump znalazł sobie w tej chwili godnego przeciwnika w postaci Chin i to na Chinach skupił się w głównej mierze, jeśli chodzi o tę wojnę handlową. Pytanie, czy od początku mu na tym nie zależało, żeby wywołać Chiny i mieć powód do tego, żeby nakładać czy rozpocząć tą pełnoskalową wojnę celną. Firma Apple tymczasem, aby uniknąć ceł, wyczarterowała loty towarowe, aby przetransportować z Indii do Stanów 600 ton iPhone'ów, czyli około 1,5 miliona sztuk telefonów, podał Reuters. 20% wszystkich iPhone'ów importowanych do Stanów pochodzi z Indii, a reszta z Chin. Rozpoczynają się przygotowania do uruchomienia pociągu z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz, do Chorwacji będą jeździć składy, które dziś kończą bieg w Wiedniu. Mamy możliwość wydłużenia trasy pociągu, który już kursuje z Warszawy do Wiednia. Jest to pociąg IC Sobieski, ale uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych, dlatego teraz prowadzimy ustalenia z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi. I to od tych rozmów zależy, kiedy pociąg zacznie kursować. Wyjazd z Warszawy jest planowany na 14:15, a przyjazd do Rijeki następnego dnia rano. Publiczne akademiki oferują studentom w Polsce około 115 tysięcy miejsc, a zapotrzebowanie jest na kolejne 400 tysięcy. Tak wynika z raportu firmy JLL. W samej Warszawie brakuje około 60 tysięcy miejsc, co czyni ją czwartym miastem w Europie pod względem niedoborów. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 83 grosze, a euro 4,26. W nocy w całej Polsce pokropi, a temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 6 na zachodzie. Jutro miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, w Karpatach sypnie śnieg i będzie od 4 stopni na południowej Lubelszczyźnie przez 9 w centrum do 13 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. 25 minut do godziny 17. Przypominam telefon do Trójki, 2 2 7 3. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Daniel czeka, a ja pytałem o to, w co by państwo zainwestowali. Może w 600 ton iPhone'ów. Ciekawe, jaki zwrot ma taki przerzut towaru. Najlepszą inwestycją, jaką może każdy człowiek zrobić, to jest inwestowanie w swoją własną głowę. Pozbycie się swojego własnego wewnętrznego krytyka, pozbycie się lęków po to, aby stawiać czoła wyzwaniom, jakie przynosi nam kolejny dzień. Studia to też jest świetny pomysł. Warto inwestować w swoje hobby. Dobrą inwestycją, i to ja stosuję, to jest inwestowanie w dzieła sztuki, ale własnych artystów tutaj z przedmieścia. To jak to leciało? Telefony od słuchaczy nie stanowią porady inwestycyjnej, nawet jeśli wyraźnie wskazują na spółkę, papier wartościowy lub konkretne przedmieścia, z których pochodzą lokalni artyści, autorzy dzieł sztuki, w które rzekomo warto inwestować. 2 2 7 3 czekam na kolejne porady, nie porady. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude just did jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dzisiaj 10 kwietnia, 15. rocznica katastrofy smoleńskiej, no i dzwonią Państwo. Dzisiaj mamy ten smutny dzień, wspominamy tych, którzy zginęli. W tym wypadku, nie wiem jak to generalnie nazwać, czy prawda została upubliczniona, obawiam się, że jest dużo niejasności. To jest przykre, że zginął prezydent, najważniejsi generałowie, wtedy nasze państwo odwróciło się od tych ludzi. Katastrofa pod Smoleńskiem, która wydarzyła się 15 lat temu, była dla mnie osobiście ogromnym wstrząsem. Chciałem zwrócić się, żeby w końcu ta wojna polsko-polska się skończyła i żeby nie było to wykorzystywane politycznie. Proszę o to jako syn żołnierza Wojska Polskiego, który w 1939 roku bronił twierdzy Modlin, a później był żołnierzem Armii Krajowej. Zapraszamy do Trójki w audycji popołudniowej wracamy do tematu inwestowania, który dzisiaj się już pojawił na naszej antenie. Przypomnę, mogą Państwo dzwonić 2273 w sprawie każdej, także tej związanej z inwestycjami. Daniel czeka przy słuchawce, a my teraz łączymy się z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chcesz zapytać, ile zarobiłem wczoraj na giełdzie? No, jeżeli dobrze obstawiłeś, to myślę, że mogłeś się solidnie obłowić. No właśnie nie zaufałem Trumpowi, ale ci, którzy zaufali, którzy wierzą w każde jego słowo, a takich wielu jest wśród jego zwolenników, mogli zarobić wczoraj 10%, dlatego że rano Donald Trump powiedział, wpisał na w swoich mediach społecznościowych, żeby kupować akcje, no a kilka godzin później ogłosił decyzję, która sprawiła, że wszystkie wskaźniki poszły w górę. Dow Jones 9%, S&P 500 10%, a Nasdaq nawet 12%, także ci, którzy posłuchali instrukcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, całkiem nieźle zarobili jak na jeden dzień jednodniową operację. Pojawiają się też medialne dyskusje wokół tej sprawy i pewne podejrzenia dotyczące tak zwanego insider tradingu. Na ile to są medialne spekulacje, a na ile jakieś faktyczne przesłanki, by tak twierdzić, że osoby z otoczenia Donalda Trumpa, no znając te wewnętrzne informacje, mogły wzbogacić się na tym, co się dzieje wokół tych ceł, tych zwariowanych decyzji, które no pojawiają się i są wycofywane raz w jedną, raz w drugą stronę. Czy na tym etapie trudno przedstawić jakiekolwiek dowody, że konkretna osoba tym, co zrobił Trump, zarobiła. Natomiast znając Donalda Trumpa i mając świadomość tego, jakie ma powiązania biznesowe i jakimi metodami także się posługiwał w przeszłości jako biznesmen, no to nikogo by to chyba za bardzo nie zdziwiło. Natomiast to, co wiadomo, no to to, że i to jest oczywiste, to wiemy, że Donald Trump de facto na kilka godzin przed ogłoszeniem ważnej decyzji, która poruszyła rynkami, publicznie powiedział, żeby kupować akcje. Tylko on, a właściwie on i jego najbliższe otoczenie wiedzieli, co się wydarzy. Więc sam ten fakt jest już także przez wiele osób kwestionowany i poddawany w wątpliwość. Natomiast no, trudno powiedzieć, raczej nie sądzę, żeby Trump poniósł jakiekolwiek konsekwencje, dlatego że Departament Sprawiedliwości, prokuratura jest kontrolowana przez Trumpa, presja polityczna na te wszystkie instytucje, które podlegają rządowi, jest duża, więc raczej mało prawdopodobne, żeby zostało podjęte jakiekolwiek śledztwo, chyba że zostaną ujawnione jakieś informacje, które wskazują na to, że rzeczywiście do takiej sytuacji doszło. Kongres raczej nie będzie się tym zajmował, dlatego że tam również kontrolę mają republikanie, a Trump ma bardzo mocną pozycję w partii republikańskiej. W związku z tym pewnie nigdy nie dowiemy się, czy, kto, kiedy i jak zarobił. Tym bardziej, że to nie chodzi tylko o to, co wydarzyło się wczoraj, czyli o decyzję o wstrzymaniu na 90 dni ceł wzajemnych, które Trump nałożył na 90 krajów. Także o to, co wydarzyło się dzień wcześniej. Otóż w pewnym momencie amerykańskie media podały, to zaczęło się chyba od Reutersa, taki przeciek z Białego Domu, że Trump rozważa taką propozycję zawieszenia ceł na 90 dni. I wtedy również mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ceny akcji gwałtownie poszły w górę. Także byli tacy, którzy na tym zarobili. Potem Biały Dom zdementował to, powiedział, że to jest fake news, co wczoraj okazało się, że nie było to fake newsem. No i też jest pytanie, czy na tamtym zamieszaniu, na tamtej operacji, także ktoś, kto wiedział, jak te decyzje są podejmowane, czy jakie jest myślenie Białego Domu w tych kwestiach, czy także ktoś nie zarobił. Ale to również na razie są to przede wszystkim spekulacje, no i oskarżenia także ze strony demokratów, że takich rzeczy po prostu się nie robi. Czyli te wszystkie wezwania do rozpoczęcia jakiegoś śledztwa dotyczącego insider tradingu w amerykańskim kongresie, je można na razie, no może nie włożyć między bajki, ale dać im czekać raczej do jakiegoś końca prezydentury Donalda Trumpa co najmniej, prawda? A wtedy to już będzie za późno, nikt nie będzie pamiętał tego, co się wydarzyło. Natomiast ja nie wierzę w to, czy nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby Kongres, Republikanie, którzy kontrolują wszystkie komisje, które mogłyby się tym zająć, tego rodzaju śledztwo, tego rodzaju przesłuchania przeprowadzą. Choć demokraci oczywiście będą starali się podejmować działania na własną rękę. No i przede wszystkim nagłaśniać to, co się wydarzyło, tak żeby Amerykanie dowiedzieli się i przedstawić im swoje wątpliwości czy zarzuty wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest teraz dobra okazja do inwestowania dla tych, którzy na inwestowaniu się nie znają, ale na pewno jest to ciekawa sprawa do obserwowania. To nawet ci, którzy się znają w tej chwili, nie wiedzą, czy inwestować, czy nie, kiedy, w którym momencie, dlatego że na giełdzie panuje taki chaos i wielu ekspertów mówi, żeby na jakiś czas przynajmniej się wstrzymać, bo sytuacja jest całkowicie nieprzewidywalna. Ale patrzeć warto, bo jest ciekawie. Marek Wałkuski, pięknie. Albo zaryzykować, no i wtedy można sporo zarobić. Ale nie jest to żadna porada inwestycyjna. O nie, nie, nie. Dwie dwójki, to jest pytanie trójek. O to, jak dużo ryzyka ktoś jest w stanie tolerować. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić z informacjami na przykład, ile ryzyka państwo są w stanie tolerować w inwestycjach. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o inwestowanie, to przypomnę telefon 227 trójek. Daniel czeka na państwa porady. I ja tak sobie myślę, że Być może mój zakup małego krzaczka magnolii w zeszłym roku mógłby się opłacić, gdybym wystawił jakąś maszynę do pobierania biletów w okolicy. Bo my tu sobie rozmawiamy głównie o cłach, polityce, inwestycjach, męczących kwestiach, a natura robi swoje i wabi, niby owady, ale w pewnych przypadkach bardziej chyba jednak obiektywy telefonów. Jakby ewolucja działała szybciej, to magnolie nauczyłyby się wykorzystywać smartfony do zapylania. Na razie mamy jeden krzew i dziesiątki tysięcy zdjęć. I nie mówię tutaj o tym moim krzaczku, ale o wawelskiej magnolii, która jest, no, chyba najczęściej fotografowaną rośliną w Polsce. Co roku na przełomie marca i kwietnia tysiące osób przybywają na wzgórze, żeby podziwiać jej imponujące kwiaty, no i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Media społecznościowe wybuchły fotografiami jednego z najbardziej malowniczych drzew w Polsce. Turystów do magnolii przyciągają barwne kolory i słodki zapach oraz kultura robienia sobie selfie na pięknym tle. Kadr jest wyjątkowy. Na pierwszym planie tysiące kwiatów. Dalej wawelskie wieże, katedra i renesansowe mury. Dlatego wokół magnolii niemal nieustannie gromadzą się miłośnicy fotografii. Aby chronić roślinę przed nadmiernym zainteresowaniem, wokół niej ustawiono nawet specjalne zabezpieczenia. Pięknie i przyciągająco. Dzisiaj specjalnie na magnolii. Jeszcze w niedzielę z wnuczką przyjdę. Wdzięczny obiekt do fotografowania? Bardzo, bardzo wdzięczny i sympatycznie przypomina, że to już wiosna. Akurat robię zdjęcie dla mamy, bo jest fanką magnolii. Mieszkamy tu niedaleko i uznaliśmy, że trzeba zobaczyć wawel w tej pięknej odsłonie. Majestatycznie te drzewa wyglądają na tle najpiękniejszego zamku w Polsce. Najlepszy widok. Selfie albo rodzinne zdjęcia, jak w naszym przypadku. To może ja Państwu zrobię zdjęcie też razem, żebyście Państwo mieli. No bardzo się cieszę. O, dziękuję proszę, bardzo. To będzie zdjęcie dla Was. Ciach. Może być w pionie. W pionie. Było. Dobrze, żeby było widać wieżę. Magnolia wawelska ma już 45 lat i 4 metry wysokości. Jej kwiaty, liliowo-purpurowe z delikatnymi białymi akcentami, otwierają się jeszcze przed rozwojem liści, tworząc bajkowy krajobraz na tle Zamku Królewskiego. Magnolia jest tym krzewem, małym drzewem, no różnie to jest określane. Katarzyna Żółciak, odpowiadająca za wawelskie ogrody. Które przeuroczo rozkwita wiosną, jeszcze w stadium, gdy nie ma liści. Z daleka jej kwiaty przypominają kwiaty tulipanów, wydzielają delikatną woń. Musimy przeganiać turystów, ponieważ przy okazji wchodząc pod magnolię, może troszeczkę deptają również pięknie w tej chwili rozkwitające tulipany i hiacynty. No właśnie, tutaj jest rozciągnięta specjalna taśma, bo ten zapach i kolory chyba aż kuszą, żeby wejść troszkę głębiej w tą zielę. Oczywiście, że tak i staramy się być tolerancyjni, bo oczywiście rozumiemy to, że wszyscy jesteśmy po okresie zimowym spragnieni uroku wiosny, a magnolia jest tego doskonałą reprezentantką, czyli właśnie wszelkich uroków wiosny. Magnolia będzie jeszcze kwitła przez nieco ponad tydzień. Ci, którzy nie zdążą przyjechać do Krakowa, nie muszą się martwić. Pod koniec kwietnia otwarte zostaną wawelskie ogrody i wtedy na zamku będzie można podziwiać więcej wyjątkowych roślin. Magnolią ze wzgórza wawelskiego zainteresował się i kilka fotek cyknął Paweł Pawlica. A Państwo mają magnolię na swoim telefonie? Ja mam wprawdzie nie wawelską, ale już sprzed półtora tygodnia chyba pewien mokotowski okaz z całkowicie białymi kwiatami, a jeśli chodzi o rozmiary drzewa, to myślę, że dorównujący tej wawelskiej. Mój osobisty krzaczek ma kilka pąków, ale rano jeszcze nie były rozwinięte, choć z paru spadły już te zielone kapturki i wyjrzały zawinięte jeszcze płatki. Pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Neony oślepiają mnie na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się.